و پس از آن راه کفران پیش می گیرن. چون نمی توانید صدای خود را به گوش مردگان برسانید و نه سخنت را به گوش کران، هنگامی که روی برگردانند و دور شوند. و نیز نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی، و تنها سخنت را به گوش کسانی می رسانی که ایمان به آیات ما می آورند و در برابر حق تسلیمند. خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودی، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید و باز بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد. او هر چه بخواهد می آفریند و دانا و تواناست. و روزی که قیامت برپا شود، مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در عالم برزخ درنگ نکردند. این چنین از درک حقیقت بازگردانده می شوند. ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می گویند شما به فرمان خدا تا روز قیامت در عالم برزخ درنگ کردید و اکنون روز رستاخیز است، اما شما نمی دانید. آن روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد و توبه آنان پذیرفته نمی شود. ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلبی بیان کردیم و اگر آیه‌ای برای آنان بیاوری، کافران میگویند شما اهل باطلی و اینها سحر و جادوست. این گونه خداوند بر دلهای آنان که آگاهی ندارند مهر می‌نهد. اکنون که چنین است صبر پیشه کن که وعده خدا حق است و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند و از راه خود منحرف نکنند.